اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرا ہے اور اسے جہنم میں جھلسا دیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔